ورپسې بل امر انتظامی سرو تا اللہ جل جلالہو توفیت ورکا دے پر زنانو بانی او داغی وجہ لما فصل اللہ بعضهم على بعض استعدادات پر اعتبار سر فرق دے بعض استعدادات او صلاحیتون دا دنی کہ اغب زنانو کی نیشت دے فطرتن او اغب سرو کی دی فطرتن نو دا آغا استعداداتو کو بنیاد باری دیتا کوفیت حاصل لے او بل دا انفاس دی مداری دا پسڑو بانی دا نو پدی حوالا باری دیتا کوفیت حاصل لے نو پدی آیت کریمہ کی احانت تو خود نہیں کرے بلکہ پدے کے نفس الامری مسئلہ بیان شوئے دا کہ بعضی صلاحیتوں دا دی بعضی استعدادات دا دی کہ اگر پر زنانوں کے فطرتن نیچے پسلوں کے موجود دی نفضا اعتبار بانی سری افضل کیوں او خود مفضول اگر گرے او دا انفاق دا ذمہ داری کو بنیاد بانی دا انفاق ذمہ داری اگر اللہ تعالیٰ سری کور کرے دا خدی تانا نو پدی بنیاد باندې سره افضل کو گل جدو او خدا اغا مقدور ہو گل جدو ارجالو سلسلی قوامونا رنیتا قوامونا تی مذکران دی علن نسائی پسنان او بانی قوامونا حاکمونا علن نسا تی حاکمان دی تی برتر دی فخوز بانی قوام دست قوام نرے او قوام اگر تدبیر کرے انتظام کرے قیام لنا قیام دته جاری کرنا دونه په کوته کې دا اموال په بار کې دي جارت او قیام لنا نو د زنانو د ځوان په مطابق کړي د څلو سره دا تدبیر شو دا نظمونه شو نظمونه شو نذا الله جل جلاله صلو ده حواله کړی او دا ولی نو ورپسی وجدا بما په سبب ده غشه باندې فضل الله بعضهم چې فوقیت ورکړه الله تعالی بعضو د دوی ته علا بعض په بعض باندې دلون باندې بعض کا مراد رجال کوي او د دویم بعض کا مراد نساء کوي چونکی دې صلو ته الله جل جلاله سے کمالات پر کری سے استعدادات پر کری سے اغا پر زنانوں کی نیچ کرے نو ذکر کیا رد لے اغا علم لے اغا عقل لے او اغا تدبر لے اغا تحمل لے باقی استعدادات لے او قوانین هغه عمومی ښا شاد و ناظر له اعتبار نی قانون چې دی هغه د عموم سره تعلق سره نو شاد و ناظر له اعتبار هغه نی نو د علم په اعتبار سره تړو ته الله تعالی صلاحیت زیات ورکړه دا اشیر جلنها وغیره دی اوسو افرادو نه علاوه تاسو نور لري کې د امام ابو حنیفه په شان دي شخصیت په خودو کې پیدا شوه د امام شافعی په شان دي د امام مالک په شان دي د امام احمد ابن حنبل په شان دي د امام سفیان ثوری په شان دي. سره د حدیثو په حواله د امام بخاری په صحیح ته څو یوم څخه من نه نه نشته اوسته ده پکې هغه سره یې پیټر په څالو ساينس دانانو کې وګوري په ساينس په پاکستان کې څو ساينس دانات دي د ساينس دانانو په ځای باندې د ډاکټر عبدالکریم په شان چې شخصیت دی نو پوره پاکستان کې څو دانانو یا د ډاکټر سمر مبارک په شان دي شخصیت سره څنګه دي دا چې د ټولې دنیا په ستاسو وګوري بعد کم کم چې تاسو زرو کې وطن دي نه خو بهر الاوقه شاه زنادر لما ته وته مې اعتبار دي په قوانینو کې نه د علم په اعتبار سره د تحقیق په اعتبار سره او د کشان ته د قدرت په اعتبار باندې د طاقت په اعتبار د حوصله په اعتبار باندې دا چې زړه دې دا په خپل غیر مسلمان مسلمانانو کې ټول تسلیم مثال په ټول باندې عراق سره دي افواج د اقوام متحده د اتحادیان د خوځو کوی را لګل کړي څلو افغانستان ته را لګل کړي د خوځو کوی را لګل کړي څلو را لګل کړي د په خپل تسلیم کې سړی کې دا صلاحیت زیات دی طاقت شو قدرت شو حوصله شو دا په سړی کې هغه څه وایي لذا بعض صلاحیتونه دا دي چې دا فطرتاً په سړی کې موجود دي د خوځو اهانت پکې مقصود نه دی ا کای ته خو یې خدای په پر دې غم باندې ویل کوي تحمل پکې دي کنه خلت صبر پکې دي مثال په تور باندې غوي وي چې اکسیډنټ وشي اته کو تر چیرې په ځکه ځای کې سوابای کې اکسیډنټ وشي مثال په تور باندې او زنانه را او دا غي دې په هر سره ده پته نشته سوابای ته سره ده مردان ته سره ده په خور ته سره ده بل پر سره ده پته نشته چې کوم پر سره ده او صرف دوه ته به هر سره ده نو چې توه اکسیډنټ کې نه پزانا باندې کوي چې دا زماغه په کې مننه اوی دا سړی په مخ کې وایي چې اکسیډنټ خاص څه وي ثوره کسان په دې زخمي الګ اسپیټال ته تاسو په ټول کنه نو په انتظامی ډول چې چیرې څه کول پکار دي کولای ګیر نه دي کول پکار کار کول پکار دي د ګاډي تنظیم پکار دي اسپیټال ته رسو تنظیم پکار دي د دوایانو تنظیم پکار دي د ډاکټرانو تنظیم پکار دي انتظامی ډول کې ورته کولای او خدای چې دا غریب او پته نه په ځان به را باندې کوي چې زماغه په کې مننه نا حوصله پر کی کمال دا فکری کی کمنه استعدادات نو فدی کې د خوځو اهانت او خوځو له خان چې د مثال په تور باندې زنانه را پاتې په یورپ کې یا په پاکستان کې یا په بل ځای کې فراشه د قرآن مجید ته دی آیت خلاف مظاهره کوي څنګه دا خپل ویلي ویلي په قرآن مجید دا حقیقت حال بیان کوي دا فکری خبره کوي ها هر رجالو سرچری قوامونا قوامونا دا حاکمان دی عرن نسائے فزنانا روبانے ملی بما فضل اللہ فسبب دا آغا چی فوقیت ورکر اللہ تعالی بعضهم بازی دوئی تا عدا بازن فبازو بانے و بما او فسبب دا آغا انفقو جدی انفاد کردے من اموالهم دمازن اقبلنا اے علیہم فزنانا روبانے بے انفاد دی مداری اغا اللہ جل جلالہ سرو دور کردے نو په اسلامي ریاست کې او په اسلامي قانون کې په خځه باندې مال ګټل هغه ضروري نه دي انفاق د مداري لري هغه نه کوي ها که د زنانه ډېر زیات شو کیږي خامخا د کومه کار نو کوي دي خو دا د هغې خپل شوق دی ذمہ داری د چا ده ذمہ داری د سړي ده او شو کې یو خو بیا وروسته چې کومه شو کې بیا ختم شي ځای ته به اته کې خدای چې کومه هغه اعتراضات کوي په دې حواله باندې چېر په اسلام کې دادي ریماوت او خود حقوق بیان کړو چې په اسلام کې د انفاق د مداري دا په چړي باندې دا دی به ورکړي او خود او وخت تیار بناتي د دې کپې په دې روټای کوه د دې چای کوه په دې باندې نکار څنګه نشته دا اسلام په ټول ماته دی ځکه بیا به دې موږ نو څنګه موږ په زور زور راوږو دې کار کول غواړي او دا موږ سره تلیکو رسول دا غوډه راخه خبره ده چې دا ټول اخراجات د تلیکو سره باندې نو شو کې یې چیرې راو وتی ده پرې کې چې اثر تر رسول هغه بیا ګران ده دا نو راخه خبره نو ذمہ داری هغه د چا ده که خضا پا قبل شو پا نکار کهی نو واندگی شو لرزار نصیب من ملتا سبن ولی نزاع نصیب من ملتا سبن ولی این زمداری دیتا داد سریده ها؟ داد سریده ولی ما انفقو او پا سبب تا آبادی انفقو چدی انفاق کرده من اموالی نم دمارونو قبلونا ای علیهن صدی زنانو بانی نکلو تو فوقیت حاکی خدا تک اعتبار سر فوقیت حاصل ہے نو دا اعمال کا اعتبار سر نو دا زنانا اوپر لیتیت ہے فالصالحاتو فس آغا زنانا الصالحاتو چنیکانی خانقاتن مطیعاتن دا صالح زنانا دا غیر بازی صفات ذکر کے پس صالحات و پس نیکانی زنانہ چلی قانتات لی تابداری حافظات او حفاظت کون کی للغیبی ایسل غیبی حافظات لی ابدان ہننا و اموال ازواج ہننا دخل ابدان حفاظت کے دخل خاوندان و مالون حفاظت کے او فی الغیب غائبا خاوند بنی موجود او دا بد زان حفاظت کے دا بد خاوند مال حفاظت کے او دا ولی بما فسبب دعا باندی حفظ اللہ حفظهن اللہ حافظ هن الله که محفوظ کردی زیدر اللہ تعالی دا دا حفظ با صلاحیت و تفضیح برکرده که او کتر تا اللہ جل جلالو خود تا دا حفظ با صلاحیت نوی برکرده نبس خیانت ہی خیانت دیکھو خم پا عزت کی خیانت او خم پا مال کی خیانت ولیکن اللہ جل جلالو عموماً دیتا دو برکرده حفظ یو تور کړی دا راځي ته الله تعالی ورکړی والذی او اذنانا تخافونا یریږي تاسو نشوزهن دنا فرمانای دا غینا فعظوهن پس نصیحت کوئی دوی تا وحضروهن او جدا کوئی دوی لرا فی المزاجع پبسترو کی وضربوهن او وحی دوی لرا بعض زنانا دازی چه اغی نافرمانی کئی نبیاد اغی دفار اصلاحی طریقہ صدا نیو طریقہ فعظوهن نصیحت و تکوئی ذہن سازی والا کوئی نواز نمرات ذہن سازی دا ذہن سازی والا کوئی یہ رضا پکڑت کار پر اقلانم سیکھنے دا اور دا شرعانم سیکھنے دا تا سر نا فرمانی میں جو اجتنا فرمانی کے سچو سور اطاعت گزار ہے نو خلق پدر بانے مکوئی اور زمانگا کور با انجوری اصلی اعتبار سے باقاعدہ ہوئے کی ذہن سازی والے لڑوں بنائے مرتبہ تو ذہن سازا ہے داری پورا برینڈ واشنگ کوئی پکا رہی ہاں بازی پورن ادا کی دایان سر یاد کرتا ہے بازی پورن ادا کی ایک خاندانی کو لگ کر جگڑی جیسے جنائے ذہن دا کچھ ہوئے کہ بس زد کا لگواتے شم نظمہ بندر کا حریدہ کشانتی بکون داری ذہن غلط جوش ہوئے زکر پر غلط معاشرہ کے پاتی شوئی نو ہمیشہ تو مور اپلار جگڑ گی نہیں ہمیشہ تو مور اپلار جگڑ اگر تو امریکہ دے عراق میں کرے نو بس جاوے تے دو عادت چھ نفس کو اندر کشان میدان پہ گرمو نو زین سازی بولا کہ تے زین بولا دا خبر ہوا تھا کہ نہ دام نہ تے آرام جون تے رول پکاری تو سکون جون تے رول پکاری زما تو دا جون دے دے پاسے کہ ہر وقت کو نکی ہر وقت جگڑی ہر وقت جنگ کی ہر وقت کو بلی تے اثر پر پدی مجمانو باندې نا کار ور دی گی نہ اول بول زین سازی کے فرنجو ہن نہ کہ تک خبر آیا نو کتر تا هغه پویږي په خبره باندې نو پوهې بشي بس مسله به دغه ځای حل شي او که په دې باندې اصلاح نه کېده نو وهم جروهن فی المضاجع بیا به څه نه هجرت فی المضاجع اختیار کړه نو که حساسیت په کې وي نو پوهې بشي سره دا خاون خو زما نه خفه دی او که دا حساسیت په کې هم نو چمړه یې ډېره غټه وه نو بیا وزري لوهن نه بیا دماغ یې ډېر غټ نو آخرنی مرتبه کې بیا طرف دی او د ضرب مطالق هم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې وضربوهن ضربا غیر مبرح تعذیبی کاروائی به کوئ انتقامی کاروائی به نه کوئ چې لاس وله مار کړي پښه وله مار کړي سترګه وله ړنګه کړي دېته مراله خبره وضربوهن ضربا غیر مبرح جارحانه کاروائی به ورسره نه کوئ تعذیبی کاروائی به کوئ واللاتی اغزنانا تخافونا چیری گئی تاسو نشوزهن تنا فرمانای دا ہوئینا فیضوهن پس نصیحت کوئی دویتا وحجروهن او جدا کی گئی تدوینا فی المزاج لی فبسترو کے وضربوهن او وحی دویلرا ضربا غیر مبردسن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَاسْتَشَرْتَ دَيْتَا بِدَارِيُ قَلَسْتَازُ فَلَا تَرْغُوا عَلَيْهِنَّا فَاسْمَلَتَ وَيْفُدِي بَانِي سَبِيلَ لَا تُلْغُلَمُ سبیلاً سبیل العطاب لا تسزا اس بیسا سزا گانی مور کوری دکور نا چیز مانا مجھو ہوئی کہ ار وقت تو کیل رزمی بھی ان الله كان عليا كبيرا بيسك دل تلا عليا ديرلوي كبيرا اولوي عليا باعتبار الذات كبيرا باعتبار الصفات ورقصي بالامر انتظامي د خځې او د خاوان په منځ کې اختلاف پیدا شوی دی مصالحت ته ضرورت دی چې مصالحت وشي او دا کور جوړ شي نو د هغې دپاره په کار ده چې یو دو تعریفان مقرر شي یو ثالث او حکم د ښځې د طرف نه او یو ثالث او حکم د سړي د طرف نه او هغې په منځ کې د مصالحت کوشش وکړي دې سره به الله جل جلاله هغه تور ختم کړي وَإِنْ خِفْتُمْ كَثُرَ لَغَيْتَ تَاسُ شِكَا تَبَيْنَ بَيْنَ نِمَا لِاخْتِلَافٍ يَتَضَارُونَ شِكَا دَرَاوَ تَغَلِي تور تَغَلِي فَتَضَارُ كَمِيَتْ تور دے او دا تور دا نور کی وات دی کدا اطلاع کوئی کو نہیں شو نو تو کہتا نو فبعثو پس مقرر کئی تاسو حکمن یو ثالث من اهله د اهل د سړینا و حکمن او بل ثالث من اهلها د اهل د ښځینا د فریقینو د طرف نه دوه کسان مقرر کړي ان یریدا که چرته غواړي دا دواړه ثالثان یریدا که ضمیر ثالثینو ته راجع کوي ان یریدا کثرت واری دا دوار ثالثان اصلاحاً با اصلاح لیوفق اللہ بینهما موافقت برا ولی اللہ تعالی بینهما فمیز دا دوارو کی فمیز دا چاکی فمیز دا زوجین کی نمانا دا کثرت تک ثالثان د اصلاح او د مصالحت په باب کې مخلص وي الله تعالی به د هغې نتیجه څرګندوي د ښځې او د خاوند په منځ کې به جوړ پیدا کوي نو په دې کې اشاره شوه ثالثانو ته چې ثالثانو له اخلاص سره کوشش پکار دی ځکه کله کله خبره خرابېږي د ثالثانو د لاس نه ان الله كان عليما خبيرا بذكر الله ترى عليم خبردار ورثتي من دو اصول کی ویلو قران مجید تے تبد عذاب تو پارا یہ ادری چیزوں ذکر کئی ادری خبر ذکر کئی نو کمیت میں کیا رہا کیو دے شرک نظام بچ گئی اللہ بڑا پاندے عذاب نہ راوی او خود تو خدای مخلوق سر احسان کوئی نہ عذاب بدر باندے نہ راضی او بل ظلم او زیادے مہ کوئی نہ عذاب بدر باندے نہ راضی نذر کے امور ثلاثہ ذکر کریں او دو عبد الله صدیق کی مناسبت هغه داري چې د دې ټول خبر له هغه خاطر لې د دې ټول اصول کې هغه خاطر لې او ترا د ته حق ذاتي دي نه چې عقیده دې صالحه عقیده دې د توحید وَعْبُدُ اللَّهَ عِبَادَتْكَ وَإِذَا اللَّهَ تَعْلَىٰ فَقَتْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اَوْ مَشْرِكَ وَإِذَا اللَّهَ تَعْلَىٰ تَرَىٰ اِسْتَشْرِ وَجِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اَوْ دَمُورَ اُقْلَىٰ تَرَىٰ اِحْسَانًا كَوَيْ وَأَحْسِنُوا جِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا او مقبول مطلق اگر کل کل در کمال لپار را دی وَأَحْسِنُوا جِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا كَامِلًا احسان کوئی دمور اخلاص را فأت نام احاد احسان نا برائے نام احسان نا کامل احسان وَبِذِ الْقُرْبَى او دَرِشْتَدَارُ سَرَى وَالْيَتَامَى او دَيَتِمَانَانُ سَرَى وَالْمَسَاكِينِ او دَمِسْكِنَانُ سَرَى وَالْجَارِ ذِ الْقُرْبَى او دَقَوَنْدِي نِزْدِي سَرَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ او دَقَوَنْدِي لَرِ سَرَى د ټول سره احسان کوي احسان پیدا کوي په دا یو معنا دا ده چې کوم گاونډي نه دې دې د دروازې په دې واسه دا هغه سره احسان کوي نسبتا سیوا احسان مو سره کوي او چې کوم گاونډي دا لري دې دا هغه سره احسان کوي دا غریب په نسبت باندې کم سي په دې کې مو سره کوي بلا معنی والجار ذی القربا او دار والجار ذی القربا او دا گاوندی رشتہ دار ترا والجار الجنبی او دا گاوندی پردی ترا کرے صدار تر دے احسان نو کرے کوا او کپرا دے رشتہ دار دے نہ دے پر احسان نو کرے کوا زکر احسان دا پارا دا جوار کاتی دے دا گاوانگیری کاتی دے وستا خبی گر جنبی او دا ملگری دا عرف سرا دا دسرم احسان دوا دا دین سوک مراد دے نیو مانا دا الصاحب بالجمع دي لو الزوج للزوجه والزوجه للزوج ده عرف او ده دري ملګری ده لو ذابه دي کې دیواجه دې لګای په دې بات کړو بعض مفسرین حضراتو دغه نسبت څه کوم دی نه دی بل مستقل دی بعد کو کثیر حضرات وای دي نه مراد دی هغه رفیق چې سفر د سفر باندې هغه تاسو سره کوه کې نه دي دغه سره کوه کې نه هغه تا سره په سیټ ناست دي، تا سره په سیټ ناست دي. هر رفیق په سفر او بعض حضرات وایي چې د دې نه مراد دی الصالح الرفیقو فی الصناعت، د صناعت په اعتبار سره ملګری. مثلا سرکان دی، د سرکان سره څه کوي؟ امداد او احسان یې ورسره کوي، دعا دی د دعا سره کوي، طالب علم د طالب علم سره، ټیچر د ټیچر سره، استاد د استاد سره، عالم د عالم سره، زمیندار د زمیندار سره احسان یې کوي. طالب علم دی لیکل کوي، پن کې ورته تیس لا خلاص شوه، بل ملګري سره څه دی وایي قلم لکه زما ځان به انتظام کړو کنه، د چیا انتظام کړو، د پین انتظام نه داسې نه ضرورت دی بس ورکول کنه. نو بهر حال داخل پکې داخل دی. وابن السبيل او ذا مسافر ترى وما ملكت ايمانكم او ذا عاشر ترى ملكت ايمانكم شمال كان شويه خلاف نصافو اي وما مالككم لكم تجون اصطاقوا في ملكيت في داخل ترى احسان كوي نو بعد کو پسیلی دو حضراتو تینا بینجی او غلامان اغسطی او بعد کو چو ما دو عموم دو پارده نو کاغا بینجی کاغا غلامی کاغا ساروی ده زمی سال تو قربان دی حتی که دخپل غوی سرا دخپل غوا سرا او دخپل خر سرا او دخپل اس سرا ای سر با هم دیا پینک دا غی دو وسط سیوا بوج اغا با پیناکی دا یې کوم احسان کول. ان الله تعالی تعالی لا یحب محبت نصافی من کان مختالا د آتا تراجی غی متکبر متکبر فی الحرکات فخورا او د متکبر سرا متکبر فی الاقوال مختار ام متکبر توائی فخور ام متکبر توائی فدوار کے فرق نو یو تکبر دے چې د حرکاتو سره تعلق ساتي او یو هغه تکبر دے چې هغه د جبې سره تعلق ساتي نو مختار ویل شي متکبر فی الحرکات چې دا هغه د کړو وړو نه دا هغه د دو نه دا هغه د ګرځېدو نه پته لګي چدا لوی افلاطون روان دی چې د پلوړو نه پته لري چدا لوی افلاطون دی نو ته څه ویلې مختار او فخور چې هغه په جبه باندې خپله غټه او د بل څه بیانې نه هغه ته فخور وایي لوی مار پښتو کې ته لوی مار وایي لوی مار دا الله تعالی داسې کسان نه خوښ دا الله تعالی عاجز طبیعت انسانان کو کې خاصاره والا ان کے سارے والے انسانان دا نه کو من تواضع لله رفعه الله ور پتی دا داخل کو صفات نو کای کو تکبر او فخر حالانکه حالت دایي الذين آتسان يبخلون كذي بخل أو شمتيا كي ويأمرون الناس في البخل أو حكم كي نور خلقتا فبخل باني شماري أو لازمي شماركمنا متعجي فخفلهم شم أو ببلكم شمتيا بيدا كي ويكتبون أو ضيفتي ما هغط آتاهم الله وتوفري بيت الله تعالى من فضله مهربانا يقبلنا الله تعالى وتمالنا وركري وذا الله تعالى نعمت دا تحديث فكاري او اغا تحديث نعمت تشري دخل كتر احسان واعقدنا للكافرين او من تیار کړه د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب فکون کې ځکه اصیب په الله پر کافر کې دې د اصلي په اعتبار سره بخیلی په خلکو باندې ایمان سوزنی او دې د عمل په اعتبار سره هم بخیلی په چا باندې یو دمړې سوزنی نه انفاق نه کوي او مومن دې سخی په کار دی د اصلي په اعتبار سره تو دې ایمان محنت کی تار سره وایي او د عمل په اعتبار سره هم خلکو سره احسان پکاري والذین آتتان ينفقون اموالهم جدی خرکی مال نفل رئاء النازی دفارت ریاکاری خلقتا ولا یؤمنون باللہ دی ایمان للی پالا ترابانی رئاء النازی منصوب دے نحال واقعی دے ینفقون زمینہ ینفقون اموالهم جدی خرکی مال نفل خوب مرائین للناس دا جهاز کی جدی اکلاور کرون کی خلقتا او یا دا مفول لہو دے ینفقون اموالهم مادر رگر خو غرد و غیر کی رعاء الناسی دفارہ تو خودنی خلق دا چپا خلق تا تو فرنٹ پاندے را جی نمبری جوڑی شیو نتجی دفارہ ولا يؤمنون بالله او ايمان لري فلا ترى باندې ولا باليوم الاخر نفر الذاخرت باندې ومن يكن الشيطان او اعطو كبر دي شيطان له ددر پارا قرينا دوست فساء قرينا نفسنا كارد قرينا فاعتبار دوست باندې دریا کرے کو بنیاد باندې انفاق دی ایمان نہ بعد د ایمان بل اخرت نه بعد او بخل دا د څه د وجه نه پیدا کیږي د شیطان د دوستۍ د وجه نه پیدا کیږي او بس چې د چا شیطان دوست شو نو بس ډېر ناکاره دوستي راغی ډېر ناکاره دوست سره دوستان راغی هغه به په دې مضموم صفاتو کې واقع کوي فتا قرینا هو مقصود ذم محضور فضا ناکارا دے دے قرینا فا اعتبار بدوش پانے لغا شیطان ورپسی بجر او تفریب کہ پا ایمان کے لاب کی او پا ایمان کے آخرت کے نقصان سے دیکھ داخل اس کی نصر کی انفاق کی تجلی اللہ کی نقصان سے رکھے داخل اس کے نقص کی کہ دیو چیز نقصانی داغی سے ضرری داغی سے سائر ابجیکٹی جو خلق سے نقص کی نو دی ایمان نقصان سے رکھے دی ایمان باللہ دی ایمان پر آخرت نقصان سے رکھے اور دی انفاق مما رزقکم اللہ دی اغیر نقصان سے رکھے دی نقص کی وماذا عليهم او ضرر دے پدوی باندې وماذا عليهم و اي ضرر عليهم او صفات او او نقصان دے پدوی باندې لو امنوا بالله کتر تدی ایمان دا ولے پلا تلا باندې والیوم الاخر او پرسا تر باندې وانفقوا او دے انفاق کرے دے مما دا اسنا رزقهم الله جو ورکڑی دی دوی تعالی تعالی نہ پڑے کس ضرور ہو اس ضرور ہونا اور بس بس قسمت علی نہ فائدے دے سجن نہ محروم علی وکان اللہ بہم علیما اور دے اللہ تعالی فضوی باندی عالم دے شیطان تو دوست ہے کہ بنیاد سے کی کم کرو نہ کہیں او تو خدای نہ پٹ نہیں ورفضیق ترغیب الى الاحسان احسان کوئی نیکی کوئی زکر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں کرے ذری ذری برابر سے کم نیک عملی نفائی پر تا اجر ملا گی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جدے لا یزمو بے انصافی نکی مثقال ذرت فمقدار دیو ذریبانی اللہ تعالیٰ سرا بے انصافی نہیں کرے مثقال ذرت اے مقدار ذرت فمقدار دیو ذریبانی ذری اطلاق پاروائی کی پدو سجن کی یو دخاری بطری تگلیش معمولی کچھے بطرے کداغی ہے تو وزن دی پدی ہوا کی پدی فضا کی نسال قدول بانی گڑی بلے تکر نمکی تکاری کنا نزکی تذر راک گلیش در کچھے کچھے بطری سپاری کا تو وزن نہیں ذکر کا وزن پکے ہوئے ہیں اسم کے لبرا کر اسم کر کے اللہ تعالیٰ کا شیشہ سے کرے خیلے کہ وزن والے شیر اسم کے ذان طرح کر گی لیکن دور معمولی نہیں کی لہم اللہ جل جلالہ ان پر عجر ور گئی تھا اور بل تذرلی اطلاع کی کہ قصور نہیں کی بانی نرے باری قصور نہیں گئے کہ پورا غور سر لیلی کا تری پنظر بانی منہ رہا اکثر پر چینائی مینائی کی طالبان غریبانان کی سیر پہا کی بیا پیالای کی جبوری ہوتا نمیگی پر کی بیا کاری لکھا جا غشتا ہے کہ پاکشی اوپر تھی بھی نبیا پر نظر رائی اچھا ترسو پر ایک پاکشی بھی نہیں پڑھتی دری نہیں تو پر چینائی کی پر نظر ہم نرائی یو نری او یو تسری کا اسے دوارا کی علت تامت نیوش ندک نری سوری میگی تگریش ان اللہ لا یظلم اللہ تعالی بے انصافی نے کہی مثقال ذرۃ فمقدار ذری کی بھی باندھی دور ظلم اللہ تعالی نے وَإِن تَكُ حَسَنَةً أَوْ كَثَرْتَهِ وَإِن تَكُ أَوْ كَثَرْتَهِ دَغَ ذَرَّةً حَسَنَةً نِيكِ تَكُ کی ضمیر ذرے طرح کی کہی وَإِن تَكُ او که چطایی دا غزر را حسن اصن نیکی نا اللہ تلا غفی واقعی اجران او ثوابان سوز و چند سیوال اغی اجر واقعی او یاد تکو کی زمیر راجی دے عمل دا ایمان داری ایمان باللہ ایمان بالآخرت انفاق ضمیر عمل کرا دی گئے اور دستانی سے دا پر اعتبار پر خبر باندھے روان میں درست کا بھی تبین کیا ضمیر کی دائر کی پمیز دمرگی اور دا خبر کی رعایت دا خبر اولا ہے خبر مونس سے نبو اعتدار سے وَإِن يَكُو حَسَنَةً وَإِن يَكُو حَسَنَةً نو وَإِن يَكُو حَسَنَةً نفس جائز ہے اور ان تکو حَسَنَةً دا راجح سے وَإِن تَكُ حَسَنَةً أَوْ كَشَرْتَهِ أَمَلْ حَسَنَةً نِيكِ يُضَاعِفَهَا نُصِيبَاكِ اللَّهِ تَلَىٰ أَغِيلَرَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنُهُ أَوْ وَرْكِ اللَّهِ تَلَىٰ تَجَانِبَ فَلْنَا أَجْرًا عَظِيمًا أَجْرْ لُوِلَرَا وَرْفَسِي تَقْرِشُ اُخْرَوِي فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا اے فَكَيْفَ حَالُ الْأُمَمْ یا فَكَيْفَ حَالُ النَّاسِ سرنگی بھئی حال دا خلقو سرنگی بھئی حال دا امتنو اِذَا جِئْنَا فَآ وَقِّ سِرَاسُ الْأُقْمُنْغَ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ ذَهَرْيَوْ أُمَّتْنَا بِشَهِدٍ فَجَوَاهْبَانِ بِشَهِدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ کہ اغب گواہی گئی وقف الامت بانی لکھڑوا دی دا بخاری پہ حوالہ باندھی دا تفصیلی روایت هغه تیر شوی د دریمې پارې په ابتدا کښې وجئنا بك امبا راتلوك فتاباني على هؤلاء فدي خلق باندي شهيدا جوا هر هر پیغمبر با خپل خپل امت باندې گواهی کی او اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تب خپل امت باندې گواهی کی نشی عدالت تا اللہ تعالی مدعا علیہم اغتوفی اغه ته کوم دین اغه امتو نبی اغه امتو نبی او بیا الله جل جلاله اغه گواهان اغه اولاد کی گواهان دا غواړي گواهان کوتي انبیاء کرام نو دا به څومره انبیاء سخت راز بی او انبیاء اهم راز بی يوم اذن فدارت يود الذين وخيبا آكتان كفروا تكفر كري وعطوا الرسول او نا فرماني كري ده پیغمبر ده دكا كافران او دكا رسات سيبا فخي سبا فخي لو تسوا بهم الارض كاش برابر كريشي فدي بانيز مكا زمانی د صحت لپاره لو هغه مصدری وګرځوئ ځکه د شعر زمانی نه رسو لو کې راځي عموما هغه مصدری لري نو دا به مقبول شي د هغې لپاره بیا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول تصفیة الارض بهم طيبة وخير أغا فرابة والي تسمك فضاب نباني كي بس نن منغا دا قبرون ما عدو رافات دل دل او دا سمك رافان دل شان كي هموارا وي فغي كي براته وي كي بدي ميدان دا محشر كي منغا دا مدعا عليهم فهجيت ارو لارنا وي طيبة دا وخير يومئذ فدارت يود الذين كفروا وخيب آكتان كفر كرده وعصوا الرسول او نا فرماني كرده دا پیغمبر لو تسوا بهم الارض لو تسوا بهم الارض دا جي برابر كرشوه قدوي باندیس مكا ولا يكتمون الله حديثا او ضيبني جي پتوله دا اللہ تعالینا حديثا يو خبرا زکا اللہ جل جلالہ او علیم بذات الصدور دے دا اللہ تعالیٰ حقیقت کے نشی پکے دے نو خلقو دې سبق مبارک کې کله چې آزاد کې خپل شي نو دا وړي دی تاسو ځکه ما په خپل د دې مانو کې تفاهم کړو دې سبق په پاره چې دا په باندې دې نه کیږي ځکه ټیم لا بزان د ټول غالي هغه وامي او مجبوري دي حقیقت ته نه یې کتاب ته درخواست لري چې کم از کم د دې منتقین نو مجبور پاره چې کم مرګري ائمه حضرات نو کم از کم په خپل خپل محلو کې د دې یو مجبور پاره خبره یا کای مقام مرګره مقرر کی او کای مقام مرګره نی لا هغه محرک یو داسې کړو چې عام مشهور شي چې داسې دا غیله کې ځان پاجو کې شي مخاوت او سبق ته کله بدل کی کله بدل کی دا لګران صلی اللہ علیہ وسلم.